zikanwa nechisikana zvakanaka zita racho ndichietsa mwana wakanandosambura ukamutarisa unoita tsungu zita rake ndichietsa ndashaya zvandingaite ndashaya ini zita rake ndichietsa uso hwake hunenge zvarenyoka zita rake ndichietsa wamutoko ndakadikanwa nechisikana zvakanaka zita racho ndichietsa mwana uyandonesa mvura ukamutarisa unoita tsungu zita rake ndichietsa ndashaya zvandingaite ndashaini zita rake ndichietsa uso hwake hunenge zvarenyoka zita rake ndichietsa Sambura ukamutarisa unoita tsungu zita rake ndichietsa ndashaya zvandingaite ndashaini zita rake ndichietsa uso hwake hunenge zvarenyoka zita rake ndichietsa Yeah.